ಸತನಾಮ ಶ್ರೀವಾಹಿ ಗುರು ಸಾಹಿಬ ವಾಹೇ गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। सोरठ महल्ला पंजवा, मेरा सतगुर रखवाला हुआ, तार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरुआ।